Maxim Gorki. Bozguncu. Seslendiren Akın Altan. X gazetesinin baş yazarı, gazetenin son baskısını elinde sımsıkı tutarken öfkeden tir tir titriyor, geniş aydınlık odada sinirinden yerinde duramayarak kesik kesik bağırıyor, küfürler savuruyordu. Altın çerçeveli gözlüğünün, küçük sakalının süslediği zayıf, sivri yüzüğüyle baş yazar ufak tefek bir adamdı. Gri pantolonun içindeki ince bacaklarıyla gürültülü tekmeler atıyor, odanın ortasında duran, üzeri gazete topakları, düzeltme provaları, el yazısı tomarları yığılmış uzun masanın çevresinde fır fır dönüyordu. Orta yaşlı, uzun boylu, etine dolgun, sarışın bir adam olan gazete sahibi, bir eliyle uzun masaya dayanıp, öbür eliyle alnını ovuşturarak ayakta duruyor, beyaz dolgun yüzünde ince bir alay ifadesiyle, parlak neşeli gözlerle başyazarı izliyordu. Çok kirli, boyuna göre uzun kahverengi bir redingot giymiş olan sarı yüzlü, sıska, çekik göğüslü baş dizici bir duvara sinmişti. Adamcağız sanki bir şey hatırlamak istiyormuş veya düşünüyormuş gibi kaşlarını yukarı kaldırıyor, gözlerini tavana doğru kocaman kocaman açıyor, biraz sonra sanki aradığını bulamamışçasına burnunu çekiyor, başı kederle önüne düşüyordu. İdarehanenin çırağı kapıda dikiliyordu. Kaygılı, asık suratlı bir takım insanlar onu ikide bir iterek içeri giriyorlar, sonra yine ortadan kayboluyorlardı. Başyazarın hoyrat, öfkeli, çınlayan sesi, bazen çığlık çığlık çıkarak gazete sahibinin yüzünü buruşturmasına, baş dizicinin korkudan titremesine sebep oluyordu. ''Olmaz! Bu ne alçaklık böyle? Bu aşağılık herifi mahkemeye vereceğim. Düzeltici geldi mi? Allah kahretsin! Düzeltici geldi mi diye soruyorum!'' Dizicilerin hepsini toplayın. Ha, söylediniz mi? Peki. Şimdi ne olacağını bir gözünüzün önüne getirin. Bütün gazetelerde destekleyecekler. Yüz karası. Bütün Rusya'ya rezil olacağız. Bu alçağın yanına koymam. Başyazar böyle söyleyerek gazeteyi başına doğru kaldırdı. Sanki onunla başını örterek kendisini bekleyen rezaletten korunmak ister gibi yerinde dona kaldı. Gazete sahibi gevrek gevrek gülüyordu. ''Önce yapanı bulun.'' dedi. Başyazar, ''Bulacağım, bulacağım.'' diye cevap vererek tekrar konuşmaya, gözlerinden ateş saçarak göğsüne bastırdığı gazeteyi şiddetle tartaklamaya başladı. ''Onu bulacağım, sonra da canına okuyacağım.'' ''Bu düzeltici de nerede kaldı?'' ''Ha, işte.'' Sayın baylar, içeri buyurun.'' ''Demek öyle. Sizi gidi kurşun askerlerin pısırık komutanları sizi.'' ''Ha ha. Hadi, buyurun, buyurun.'' Diziciler ardı ardına odaya girdiler. Hepsi de meseleyi biliyorlardı. Kendilerini sanık durumuna hazırlamışlardı. Kurşun tozu çökmüş kirli yüzlerinin hepsi birden bir durgunluk, bir tahta kayıtsızlığı takınmışlardı. Salonun bir köşesinde bir araya sıkıştılar. Gazeteyi tutan ellerini arkasında bağlayan başyazar onların karşısına geçti. Boyu onlardan kısa olduğu için başını kaldırarak yüzlerini görmek zorunda kalıyordu. İlk hareketi çok hızlı yapmış olacak ki gözlüğü alnına fırladı. Onun düştüğünü sanarak yakalamak için bir elini ileri uzattı. Bu sırada gözlük tekrar yerine oturdu. Dişlerini gıcırdatarak ''Allah kahretsin!'' dedi. Dizicilerin kirli yüzlerinden mutlu bir gülümseme belirdi. Biri kendini tutamayarak güldü. Başyazarın rengi attı. Öfkeyle bağırdı. ''Sizi buraya dişlerinizi gösterirsiniz diye çağırmadık. Zaten gazeteyi yeterince rezil etmişsiniz. Eğer aranızda gazetenin, basının ne olduğunu anlayan şerefli bir insan varsa, bu işi kimin yaptığını çıkar söyler. Baş makalede... Başyazar böyle söyleyerek gazeteyi hırsla açmaya başladı. Safça, meraktan başka bir şey anlaşılmayan sesiyle bir dizici sordu. Ne olmuş ki? Ya! Siz bilmiyor musunuz? İşte, buyurun, dinleyin. Yüksek Meclisimizin sorunları fazla incelemeden kanunlar çıkarması... Basın için her zaman sert eleştirme, yani aptalca, saçma ve anlamsız şeyler söyleme konusu olmuştur. Nasıl? Beğendiniz mi? Aptalca, saçma kısmını ekleyenin keyfi yerine geldi mi? Hem de ne zekice ne bilgince bir buluş şu. Söyleme kelimesi. Kimmiş bakalım bu aptalca, saçma ve anlamsız şeylerin yazarı? Makale kimin? Sizin değil mi? O halde bütün yakıştırmaların yazarı da sizsiniz. Daha önce başyazara soru sormuş olan aynı sakin sesli bunları söyleyen. Bu ne küstahlıktı böyle? Herkes olayın suçlusunun ortaya çıktığını düşündü. Salonda bir kımıldanma oldu. Gazete sahibi gruba yaklaştı, başyazar, dizicilerin başları üzerinden konuşanı görmek için ayaklarının ucuna basarak yükseldi. Diziciler aralandılar. Başyazarın önünde mavi bir mintan giymiş, sol çakağında bir tutam saçı yukarı kalkmış, çiçek bozuğu, tıknaz bir delikanlı duruyordu. Elleri pantolonunun ceplerine iyice sokulmuş, öfkeli gri gözlerini başyazara kayıtsızca dikmiş, öylece duruyor, kıvırcık sarışın sakalının arasından hafifçe gülümsüyordu. Hepsi ona bakıyorlardı. Gazete sahibinin kaşları çatık, bakışı sert, başyazar şaşırmış, kızgındı. Baş dizici kendini tutamayarak gülümsüyordu. Dizicilerin yüzlerinden hem kötü gizlenmiş bir memnunluk, hem korku, hem de merak okunuyordu. Başyazar parmağıyla çiçek bozuğu diziciyi işaret ederek anlamlı anlamlı dudaklarını sıktı. ''Demek sizsiniz ha?'' Delikanlı meydan okurcasına açıkça gülerek cevap verdi. ''Benim?'' ''Ya, çok iyi. Sizsiniz demek. Sormama izin verir misiniz? Neden yazıma ekleme yaptınız?'' Dizici arkadaşlarına bakarak ''Eklemeyi benim yaptığımı kim söyledi?'' diye sordu. Baş dizici baş yazara dönerek ''Muhakkak odur, Mitri Pavlovich'' dedi. Dizici yüzünden iyilik okunarak gülümsedi, elini salladı. ''Ben sen benim'' dedi. Hepsi yeniden sustular. Hiçbiri bu kadar çabuk, rahat bir itiraf beklemiyordu. Bu umulmadık durum hepsini etkilemişti. Hatta başyazarın öfkesi bir an şaşkınlığa döndü. Çiçek bozuğu dizicinin çevresindeki açıklık genişledi. Baş dizici ivediyle masaya yaklaştı. Diziciler geri geri çekildiler. İri gözlerle delikanlıyı süzen gazete sahibi gülümseyerek sordu. ''Sen bunu mahsus, yani bir maksatla mı yaptın?'' Başyazar elinde buruşturduğu gazeteyi sallayarak ''Müsaade edin cevap vereyim'' diye bağırdı. Dizicinin gözlerinde arsız, küstah bir kıvılcım parladı. ''Öyle bağırmayın, korkmam. Bana pek çok bağıran oldu ama faydası olmadı'' dedi. Ayaklarını oynatıp bu sefer gazete sahibine dönerek ''Evet, bu kelimeleri mahsus ben ekledim'' dedi. Başyazar oradakilere ''İşitiyor musunuz?'' diye sordu. Gazete sahibi birdenbire kızmıştı. ''Sen de kim oluyorsun, pis karga? Başıma ne dertler açtığını anlıyor musun?'' ''Size bir şey olmaz. Üstelik belki satışı da arttırmışımdır. Ama başyazar beye diyeceğim yok. Onun midesine dokunur böyle şeyler.'' Başyazar öfkesinden taş kesilmişti. Bu sakin, kötü niyetli adamın karşısına geçmiş, heyecanını anlatacak kelimeler bulamadan susuyordu. Gözleri ateş saçıyordu. Gazete sahibi hala kızgın, ''Bu hareketinin cezasını bulacaksın!'' diye son kelimeyi uzattı. Sonra birdenbire yumuşayarak bir elini dizine vurdu. Gerçekten de bu olanlardan ve işçisinin cüretli çıkışından memnundu. Başyazar kendisine karşı hep kibirli davranmış, akılca ondan üstün olduğunu belli etmekten hiç geri kalmamıştı. Ama şimdi o kendine güvenen, o bencil herif ne hale gelmişti? Üstelik kimin tarafından? ''İki gözüm, senin bu küstahlığını mükafatlandıracağız.'' diyerek sözünü tamamladı. ''Demek beni işten çıkarmayacaksınız.'' Adamın ses tonu, kullandığı sözler, oradakileri tekrar şaşkına çevirmişti. Diziciler birbirlerine baktılar. Baş dizici kaşlarını kaldırdı, biraz daha büzüldü. Başyazar öfkelenmekten çok şaşkın ve incinmiş olarak geri geri masaya doğru gitti. Orada ellerine dayanarak düşmanına dik dik bakmaya başladı. Gazete sahibi cebinden not defterini çıkararak sordu. ''Adın ne senin?'' Baş dizici çabuk davranıp ''Nikolko Gubozdev'dir, Vasili Ivanoviç'' diye cevap verdi. Baş diziciye sert bir bakışla bakan çiçek bozuğu delikanlı ''Boş boğaz herif, sana sorulmayınca konuşma.'' dedi. ''Kendi ağzım var. Kendim cevap veririm. Adım Nikolay Semonovich Guvezdev'dir. Ev adresim...'' ''Buluruz. Şimdi defol buradan. Hepiniz de çıkın.'' Ayaklarını döşemeye gürültüyle vurarak diziciler dışarı çıkmaya başladılar. Guvezdev hepsinin gerisinden gidiyordu. Başyazar yavaş ama işitilebilen bir sesle ''Dur! Bir dakika!'' diyerek elini ona doğru uzattı. Guvezdev geriye döndü. Tembel bir hareketle kapının pervazına yaslandı. bir eliyle sakalının ucunu bükerken cüretli gözlerini başyazara dikti. Başyazar, ''Senden soracağım bir şey var.'' diye söze başladı. Sakin olmaya çalışıyor ama beceremiyordu. Sesi kesik kesik çıkıyor, hemen çığlığa dönüyordu. ''Bu haltı işlerken, hedef olarak, beni aldığını itiraf ettin. Öyle mi? Bu ne demek oluyor? İntikam mı? Sana soruyorum. Sebebi ne? Anlıyor musun? Hadi cevap versene!'' Gvozdev omuz silkti, dudak büktü. Başını önüne eğerek bir an sustu. Gazete sahibi sabırsızlıkla ayaklarının ucunu yere vuruyor, baş dizici boynunu ileri uzatmış ayakta dikiliyor, baş yazarsa dudaklarını ısırırken sinirli sinirli parmaklarını çıtırdatıyordu. Hepsi bekliyordu. ''Ne olacakmış? Söyleyeyim. Ancak ben okumamış bir adamım. Sözlerim anlaşılmayabilir. Artık kusura bakmazsınız. Bakın, mesele şudur. Siz durmadan makaleler yazarsınız. İnsanseverlikten, şundan bundan söz edersiniz. Ne olduklarını tam olarak söyleyemiyorum. Okumuşluğum fazla yoktur. Her gün ne vaazlar verdiğinizi kendiniz daha iyi bilirsiniz. Sizin bu makalelerinizi ben de okuyorum. Tutarsınız biz işçilerden laf edersiniz. Bunları ben de okurum. Baştan başa saçma olan bu gibi şeyleri okumak ne kadar zordur bir bilseniz. Bunlar utanılacak sözlerdir düpedüz. Mitri Pavlovich. Çünkü soygunculuğa paydos diye yazarsınız, basım evinde dönenleri görmezlikten gelirsiniz. Geçen hafta Kiryakov 3,5 gün çalışarak 3 tane 8 gribenlik hak etti. Sonra hastalığını verdi. Karısı yazıhaneye parayı almaya geldi. Müdür tuttu. Değil para vermek. 20 ruble ceza ödemesini istedi. Hani soygun olmayacaktı? Neden bu düzensizlikleri yazmazsınız? Müdür, köpek gibi hırlar durur. Ufacık şeyler için çocukları pataklar. Bütün bunları yazmazsınız. Çünkü sizin de siyasetiniz aynıdır. İnsanların kötü yaşadıklarını yazdınız da ne oldu? Size şunu söyleyeyim ki, elinizden başka bir şey gelmediği için bunları yazıyorsunuz. Burnunuzun dibindeki barbarlıkların hiçbirini görmezsiniz. Tutar bilmem hangi milletin barbarlığını ballandıra ballandıra anlatırsınız. Sizin bu makaleleriniz saçma değil de nedir? Ne zamandır sizin yüzünüzü kara çıkarmak için bu eklemeyi düşünüp duruyordum. Başka türlü yapmalıydım ama olmadı işte. Gvozdev göğsünü gururla dışarı çıkardı. Zafer sevincini gizlemeksizin baş yazara dik dik baktı. Öbürü ise masaya iyice yapışmış, onu elleriyle kavramıştı. Vücudunu geriye vererek bir kızarıp bir bozarıyor, yüzünde hor gören, şaşırmış bir anlatımla adama kötü kötü bakıyordu. Kocaman kocaman açılmış gözlerini ikide bir kırpıyordu. Gazete sahibi baş yazara dönerek korkulu bir sesle yavaşça ''Sosyalist mi yoksa?'' diye sordu. Öbürü anormal bir gülümseyişle gülümsedi, cevap vermeksizin başını yere eğdi. Baş dizici döşemeye gölgeden nakışlar düşüren fıçıya dikilmiş iri bir süs ağacının bulunduğu pencere yanına gitti. Fıçının arkasında durdu. Oradan fare gözleri gibi fır fır dönen ufak siyah gözlerle oradakilere bakmaya başladı. Bu gözlerde sabırsız bir bekleyişle birlikte ara sıra yanıp sönen bir sevinç ışığı vardı. Gazete sahibi baş yazara bakıyordu. Baş yazar bunu fark ederek başını kaldırdı. Gözlerinden huzursuzluk okunuyordu. Yüzünde sinirli bir titremeyle odadan çıkmak üzere olan Gvozdev'in peşinden bağırdı. ''Durun bir dakika. Siz bana hakaret ettiniz. Ama buna hakkınız yok. Bunu hissetmiş olmalısınız. Düşüncelerinizi dobra dobra söylediğiniz için size şükran borçluyum ama yine tekrar ediyorum.'' Alaycı bir tonda konuşmak istiyordu fakat sesinde alay yerine yapmacık dolu bir soğukluk vardı. Hem kendisine yaraşan hem de bir baş yazarı yargılamak gibi bir hakkı olamayacağına inandığı yargısına yaraşan cevabı bulmak için sustu. Gvozdev başını sallayarak söylendi. ''Doğru demişler, ancak çok konuşabilen haklıdır.'' diye. Kapıda durdu, çevresine öyle bir bakışla baktı ki buradan hemen çıkıp gitmek istediği anlaşılıyordu. Başyazar bir elini kaldırıp sesinin tonunu yükselterek, ''Durun, durun! Bana bir suç yüklüyorsunuz. Üstelik sözde size karşı suçlu olduğum için beni cezalandırdınız. Kendimi savunmaya hakkım var. Beni dinlemenizi rica ediyorum.'' ''Sizin benimle ne alışverişiniz olabilir? Eğer gerekiyorsa patrona karşı savunun kendinizi. Benimle konuşacağınız bir şey yok. Sizi küçük mü düşürdüm? O halde verin mahkemeye. Savunmak da ne oluyor? Hadi, hoşça kalın.'' Böyle diyerek sertçe geriye döndü, ellerini arkasında birleştirerek çıkıp gitti. Kocaman ökçeli çizmeleriyle gümbür gümbür sesler çıkarıyor, bu sesler ambara benzeyen geniş idare odasında boğuk boğuk yankılanıyordu. Gvozdev arkasından odanın kapısını çarpar çarpmaz gazete sahibi, ''Bu mesele de böylece kapandı.'' dedi. Baş dizici kollarını suçlu suçlu yana açıp kısa temkinli adımlarla patrona doğru yaklaşarak, ''Vasili Ivanoviç, benim bu işte hiç kabahatim yok.'' dedi. ''Ben yalnız sayfa bağlarım. Görevli dizicinin elime ne tutuşturduğuna bakmam bile. Efendime söyleyeyim, bütün geceyi ayakta geçiririm. Evde ise karım hasta yatıyor. Üç tane çocuğuma bakacak kimse yok. Ayda 30 ruble için kan ağlıyorum. Gvozdev'i işe alırken Fedor Pavlovich'e söyledim. Fedor Pavlovich, Nikolka'yı çocukluğundan beri tanırım. Doğrusunu isterseniz Nikolka bozguncunun, hırsızın, vicdansızın biridir. Mahkemeye düştü. Hatta hapse bile girdi.'' Başyazar ona bakmadan, ''Niçin girmiş?'' diye sordu. ''Güvercin yüzünden, efendim. Güvercin yüzünden değil de daha doğrusu kilit kırdığı için. Bir gece sen 7 güvercinliğin bütün kilitlerini kır. Güvercinleri salarak avcıların bütün emeğini havaya savur. Benim de bir çift çapar, bir taklacı, bir de süt beyaz güvercinim kayboldu. Çok değerli kuşlardı.'' ''Çalmış mı?'' diye merakla sordu gazete sahibi. ''Hayır. O böyle şey yapmaz. Gerçi hırsızlıktan da yargılandı ya, sonra temize çıkardılar. Dedim ya, bozguncu, efendim. Güvercinleri salıvermiş. Böylece keyfi yerine gelerek avcılarla alay ediyor. Kaç kere dövdüler. Hele bir keresinde hastanede bile yattı. Hapisten çıkınca da bir akrabamın fırınında cin üretti.'' Gazete sahibi şaşırmıştı. ''Cin mi?'' Başyazar omuz silkip, alnını buruşturarak, ''Ne saçma şey!'' dedi. Sonra tekrar dudaklarını kemirerek düşünceye daldı. Baş dizici canı sıkılarak, ''Bu olmuş bir şey. Siz öyle söylediğime bakmayın. Kendisi sobacıdır. 10 parmağında 10 hüner vardır. Basımcılıktan anlar, gravür yapar, su borusu döşer. Akrabam kadının kendi evi vardır. Papaz sınıfındandır. Nikolka'yı ocağını onarsın diye çağırmış. Nikolka da onun istediği gibi yapmış. Fakat hınzır herif, ocağın duvarına içinde iğne, civa ve daha birçok şeyler bulunan bir şişe yerleştirmiş. Böyle şeylerden inlemeye, iç çekmeye benzeyen sesler çıkarmış. Onun içinde eve cinler yerleşti.'' demişler. ''Ocağa yakınca şişedeki civa ısınıyor, şişenin içinde oynayıp duruyormuş. İğneler şişeye sürtündükçe sanki biri dişlerini gıcırdatır gibi oluyormuş. İğneden başka öteki ıvır zıvırlar da her biri kendine göre bir ses çıkarıyor. Böylece ortaya bir şeytan curcunası çıkıyormuş. Kadıncağız 3 kere dua okuttu, faydası olmadı. Zavallı neler yapmadı daha. Kızı nişanlanmış, 100 kadar tavuğu, 2 baş ineği var. Durumu çok iyi. Ama cinler başına üşüşünce kadıncağız ne yapsın? Yırtındı, dövündü. Bir görseniz insan acır. Onu yine Nikolka kurtardı denilebilir. Bir gün çıkıp gelerek 50 ruble verirse evi cinlerden temizleyeceğini söylemiş. Kadın önce 25 rublesini verdi. Nikolka duvardan şişeyi çıkarır çıkarmaz aklı başına geldi. Ama 25 ruble uçmuştu bir kere. Akrabam zeki bir kadındır. Mahkemeye vermek istedi. Sonradan caydırdılar. Onun daha birçok marifetleri vardır.'' Başyazar oturduğu yerden ayağa fırlayarak, ''Bu sevimli marifetlerinden birisi yüzünden yarın bakalım başımıza neler gelecek.'' dedi. Odada bir ileri bir geri dolaşmaya başladı. ''Hay Allah, hay Allah! Ne aptalca, ne kabaca, ne alçakça şeyler bunlar!'' Gazete sahibi onu yatıştırmaya çalışıyordu. ''Siz de uzatıyorsunuz. Tutar bir düzeltme yaparsınız, durumu açıklarsınız. Ne ele avuca sığmaz çocukmuş bu kerata. Ocağa cinleri tıkmış. Değil vallahi. Ona göstermeye göstereceğiz ya. Hergele zekasını kullanıp insanda kendine karşı öyle bir his uyandırıyor ki. Patron böyle diyerek başının üzerinde parmaklarını şaklattı, tabana doğru bir bakış fırlattı. Baş yazar sert bir şekilde bağırdı. Bu sizi eğlendiriyor galiba. Ne yalan söyleyeyim öyle. Komik değil mi yani? Sizi de güzelce bir aşladı doğrusu. Akıllı piç kurusu. Hangi makalenizde onunla hesaplaşmak niyetindesiniz? Gazete sahibi bunları söylemekle başyazarın bağırmasına karşılık vermiş oluyordu. Başyazar patronun yanına kadar sokularak, ''Onunla hesaplaşmayacağım. Hesaplaşamayacağım. Vasili Ivanoviç. Çünkü bu cin üreticisi çok haklı. Basım evinde neler döndüğünden haberiniz var mı acaba? Biz ne güne duruyoruz? Sizin yüksek çabalarınızla bir sürü budalalık yapıyoruz. Bin kere haklı adam.'' Gazete sahibi alt dudağını ısırarak iğneleyici, alaycı sesle sordu. ''Sizin sevgili makalenize sokuşturduğu sözlerde de mi?'' ''Ne olmuş yani? Bunda da haklı. Düşünün bir kere, Vasili Ivanoviç. Biz hür fikirli bir gazeteyiz. Beleş ve değiştirmeli verdiklerimizi de sayarsak 2000 nüsha basarız. Rakiplerimizse 9000'i buldular. Ne olmuş?'' ''Daha ne olacak?'' Başyazar umutsuzca kollarını yana açtı, donuklaşan gözlerle odada bir ileri bir geri dolaşmaya başladı. Omuzlarını silkerek şöyle mırıldanıyordu. ''Çok güzel. Evrensel bir sürek avı. Bütün köpekler bir köpeğe saldırıyor. Onun da burunsalığı var üstelik. Ha ha. Şu zavallı işçi de. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.'' Gazete sahibi yüzünde babacan bir gülümseyişle heyecandan, çekişmekten yorulmuşçasına, ''Boş verin azizim, heyecanlanmayın. Olan olmuş bir kere. Şimdi siz şerefinizi kurtarmaya bakın. Durum acıklı olmaktan çok gülünçtür.'' dedi. Yumuşak elini başyazara dostça uzatarak salondan çıkmak üzereydi ki kapı açıldı. Eşikte Guvoz Dev gözüktü. Başında bir kasket vardı. Sevimli sevimli gülümsüyordu. ''Sayın başyazar, size şunu söylemek için geldim. Eğer beni mahkemeye vermek istiyorsanız söyleyin. Ben buradan gidiyorum, suçlu konvoyuyla geri getirilmek istemiyorum.'' Suçlu konvoyu. Çarlık Rusya'sında suçlular büyük gruplar halinde sevk edilirdi. Başyazar öfkeden ağlayacak hale gelmişti. ''Defol!'' diye bağırarak salonun bir köşesine kaçtı. ''Demek vazgeçtiniz.'' Gozdev kasketini düzeltti, usul usul geriye döndü. Sonra çıkıp gitti. Vasili Ivanoviç hayranlığından dona kalmıştı. Guvozdev dışarı çıkınca derin bir göğüs geçirdi. ''Vay piç kurusu vay!'' dedi. Sonra mutluluktan gülümseyerek yavaş yavaş paltosunu giymeye başladı. Yukarıda anlatılan olaydan birkaç gün sonra belinden kemerle sıktığı mavi gömleği, bol pantolonu, pırıl pırıl boyalı ayakkabıları, biraz yana, ensesine doğru eğik şapkası, elinde eciş bücüş bastonuyla Guvozdev, dağda çalımlı çalımlı geziniyordu. Dağ, nehre doğru yumuşak bir yamaçla iniyordu. Bu yamaçta bir zamanlar sık ağaçlı bir koru bulunuyormuş. Şimdi ise bu ağaçlar hemen hemen kesilmiş, yalnız şurada burada, fırtınadan bazı dalları kırılmış, delik deşik gövdeleri üzerinde yükselerek düğümlü kollarını geniş geniş açan, yaşlı, ulu, çopur birkaç meşeyle kara ağaçlar kalmıştı. Bunların dibinden genç sürgünler fışkırmış, fundalar ağaç gövdelerine sarılmıştı. Yeşillikler arasında gezinen halk, güneş ışığında pırıl pırıl yanan nehre doğru kıvrıla kıvrıla inen patikalar açmıştı. Terk edilmiş bir posta yolu olan geniş bir cadde, dağı yatay olarak kesiyordu. Halk, özellikle bu caddede birbirine karşı iki sıra halinde gezinip duruyordu. Guvozdev, bu caddede halkın arasında bir ileri bir geri gezinmeyi pek severdi. Kendini büyük bir şeyin bir parçası gibi, herkese eşit hissetmek, yaprak kokusu sinmiş havayı teneffüs ederek herkes gibi serbest ve tembel tembel dolaşmak çok hoşuna giderdi. Bugün biraz çakır keyifti. Çiçek bozuğu, kararlı yüzünün iyimser, cana yakın bir görünüşü vardı. Sol şakağından tutam tutam sarı saçlar yukarı doğru kıvrılmıştı. Bu saçlar kulağını hoş bir şekilde örterek şapkanın kenarına yatıyor, ona halinden memnun, hemen şarkı söyleyip dans ediverecek, kavgacı, her an içmeye hazır, atak bir esnaf çırağı havası veriyordu. Sanki doğa bu biçimdeki saç demetleriyle Nikolay Gvozdev'i herkese kendi değerini bilen ateşli bir genç olarak tanıtmak istemişti. Kısılmış gri gözlerle çevresine keyifli keyifli bakıyor, sağındakine solundakine ahbapça çarpıyor, ona çarpanlara sesini çıkarmıyor, hanımların eteklerine basınca özür diliyor, herkesle birlikte koyu tozu yutuyor, kendini çok iyi hissediyordu. Ağaçların yaprakları arasından nehrin ötesindeki çimenlikte güneşin batmakta olduğu görülüyordu. Gök orada ılık, okşayıcı, erguvan rengi, insanı kenarıyla dokunduğu çimenliğin koyu yeşilliğine çağırıyor gibiydi. Gezinenlerin ayakları altına gölgeden nakışlar serilmişti. Ama kimse bunun farkında olmadan basıp geçiyordu. Ağzının sol köşesine fiyakalı bir şekilde bir sigara iliştiren Gvozdev, dumanı sağ köşeden tembel tembel çıkartırken kalabalığa bakıyor, dağın aşağısındaki lokantada birkaç bardak bira içerek, biriyle bir iki laf etmek için büyük bir istek duyuyordu. Tanıdık bir kimse çıkmıyordu. Yeni bir ahbaplık kurmak için de fırsat düşmemişti. Bayrama, açık bir bahar gününe rağmen nedense insanlar asık suratlıydı. Oysa Gvozdev, yan yana yürüdüğü kimselerin yüzüne hemen sohbete dalmaya hazır, cana yakın bir insanın gülümsemesiyle bakıp durmuştu. Birden gözlerinin önündeki ense kalabalığı arasından başyazar Dmitri Pavlovich Istomin'in çok iyi tanıdığı, düzgün tıraş edilmiş, sanki yontulmuş gibi yassı ensesi parladı. Gvozdev, onun nasıl hırpaladığını hatırlayarak gülümsedi, başındaki gri basık şapkaya kıvançla bakmaya başladı. Başyazarın şapkası arada bir öteki şapkaların arasında kayboluyor, nedense buna canı sıkılan Gvozdev, ayaklarının ucuna kalkıp bakıyor, onu bulunca yeniden seviniyordu. İşte böyle başyazarı izleyip giderken Gvozdev eski günleri hatırlamaya başladı. Bir zamanlar kendisi çilingirlerin Nikolkası, başyazar da zangoşların Mitkasıydı. Onların bir de şekerli kadını taktıkları Mişka diye bir arkadaşları vardı. Bir de sokaklarının en ucundaki evde oturan memur çocuğu Vaska Jukov adlı bir çocuk. Bu ev yosun kaplı, her yanından ek yapılarla kuşatılmış, eski, iyi bir evdi. Vaska'nın babası iyi bir güvercin avcısıydı. Çok cimri olduğu için evin avlusunda yığın yığın fıçılar, kutular, eski arabalar dururdu. Bunların arasında ne güzel saklambaç oynarlardı. Vaska şimdi ilçede doktor olmuş, eski evin yerine de demiryolu depoları yapılmıştı. Yaşları 8-10 arası birçok arkadaşları daha vardı. Hepsi de şehrin kıyısındaki arka ıslak sokakta otururlar, aralarında gayet iyi geçinirlerken öbür sokakların çocuklarıyla devamlı kavga halinde olurlardı. Bahçelerden, bostanlardan öteberi çalarlar, aşık, bilye gibi çeşit çeşit oyunlar oynarlar, kilise okulunda okurlardı. O zamandan beri tam 20 yıl geçmişti. Bunlar bir zamandı, şimdi gelip geçmişti. Çilingirlerin Nikolka gibi yaramaz, kirloş çocukların hepsi de şimdi önemli kimseler olmuşlardı. Çilingirlerin Nikolka ise arka ıslak sokakta batıp kalmıştı. Onlar kilise okulunu bitirince ortaokula gitmişlerdi. Oysa gitmemişti. Şu başyazarla konuşsa nasıl olurdu? Önce selam vermeli, sonra konuşmaya başlamalıydı. İlkin çıkardığı rezaletten dolayı özür diler, sonra da şundan bundan söz ederdi. Başyazarın şapkası gözünün önünde ikide bir görünüyor, onu kendine çağırıyordu. Gvozdev kararını vermişti. Tam bu sırada da başyazar kalabalığın ortasında meydana gelen bir boşlukta yürüyordu. Açık renk pantolonun içindeki ince bacakları üzerinde sallana sallana yürürken, başını bir o yana bir bu yana çeviriyor, gelip geçenleri görmek için miyop gözlerini kısıyordu. Gvozdev, onunla hemen hemen aynı hizaya gelince, yüzüne yandan sevimli bir bakışla bakmaya başladı. Selam vermek için fırsat kollarken, bir yandan da onun kendine karşı nasıl davranacağını merak ediyordu. ''Merhaba, Dmitri Pavlovich.'' Başyazar yüzünü ona çevirdi. Bir eliyle şapkasını hafifçe kaldırırken, öbür eliyle de burnunun üzerindeki gözlüğünü düzeltti. Gvozdev'i tanır tanımaz kaşlarını çattı. Onun bu davranışı Gvozdev'in cesaretini kırmamıştı. Tersine, vodka kokusu savurarak, cana yakın bir tavırla başyazara doğru eğildi. ''Geziniyor musunuz?'' Başyazar bir an durakladı, dudakları burun delikleri nefretten titredi, kuru bir şekilde ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Ben mi? Hiç. Şey, bugün hava çok güzeldi. Hem sizinle şu geçen olay hakkında birkaç laf etmek istemiştim.'' Başyazar adımlarını hızlandırarak, ''Sizinle konuşacak bir şeyim yok.'' diye cevap verdi. Gvozdev de aynı şekilde hızını artırdı. ''Demek öyle. Sizi anlıyorum. Hakkınız var. Sizi o kadar utandırmıştım ki. Tabii bana surat asacaksınız.'' Başyazar bir kere daha durarak, ''Siz düpedüz, sarhoşsunuz. Beni rahat bırakmazsanız polis çağırırım.'' Gvozdev tatlı tatlı gülmeye başladı. ''Peki, neden?'' Başyazar ona, nahoş bir duruma düşerek bundan nasıl kurtulacağını bilmeyen birinin sıkıntılı bakışıyla yan yan baktı. Kalabalığın meraklı gözleri onların üstündeydi. İstomin çaresizlik içindeydi. Gvozdev bunun farkına varmıştı. ''Dönelim.'' dedi. Onun isteyip istemediğini aldırmadan, becerikli bir omuz vuruşuyla onu geniş caddeden, fundalıklar arasından yamaç aşağı inen dar bir patikaya çevirdi. Başyazar onun bu hareketine itiraz etmedi. Belki buna fırsat bulamamıştı. Yahut da kalabalıktan uzak, baş başa bu adamdan daha çabuk, daha kolay kurtulacağını ummuştu. Önce bastonuyla toprağa dikkatlice dayanarak usul usul yürüyor, Gvozdev ise ensesinde soluyarak onu izliyordu. ''Şurada devrilmiş bir ağaç olacak. Oraya oturalım. Mitri Pavlovic, size karşı o hareketimden dolayı bana kızmayın, olmaz mı? Çok özür dilerim. Bir huysuzluk yüzünden yaptım bunu. Bizim gibi adamlara bazen öyle bir hırçınlık gelir ki, içmekle dahi açılamazsın. İşte o sırada karşısına ilk çıkana bir muziplik yaparsın. Ya suratına bir tokat atarsın, yahut başka bir şey. Yaptığımdan pişman olmam sonra. Çünkü olan olmuştur bir kere. Ama bir şeyi çok iyi anlarım. O da fazla ileri gittiğimdir. Haddimi aşarım hep.'' Gvozdev'in bu içten açılması mı dokunmuştu, yoksa kişiliği mi ilgisini çekmişti? Yahut bu adamdan kurtulamayacağını mı anlamıştı, bilinmez. Başyazar sordu. ''Neydi söylemek istediğiniz?'' ''Şey, ne olursa, azap duyuyorum. Kendime de çok kızıyorum. Hah, şuraya oturalım.'' ''Vaktim yok.'' ''Biliyorum, yine gazete. Sizin ömrünüzün yarısını yiyecek. Bütün sağlığınızı ona harcayacaksınız. Anlamıyor da değilim. Gazete patronluğu da neymiş? Yalnızca parasını koymuş. Ya siz? Kanınızı veriyorsunuz. Şimdiden gözlerinizi feda etmişsiniz. Oturun.'' Önlerindeki patika boyunca bir zamanlar dev bir meşenin yarı çürümüş kalıntısı olan iri bir kütük yatıyordu. Bir ceviz ağacının dalları yeşil bir sundurma gibi kütüğün üzerine abanmıştı. Grup rengine bürünmüş olan güneş ışıkları dallar arasından süzülüyordu. Taze yaprakların baharlı kokusu havayı doldurmuştu. Gvozdev oturdu, çevresine kararsızca bakarak hala ayakta duran başyazara anlatmaya başladı. ''Bugün biraz içtim. Yaşamak sıkıyor beni, Mitri Pavlovic. İşçi arkadaşlarımdan bütünüyle geri kaldım. Düşüncelerim bambaşka bir yönde gelişti. Bugün sizi görünce hatırladım. Siz de benim bir arkadaşımsınız. Gvozdev gülmeye başladı. Çünkü başyazarın yüzünün görünüşü bir anda değişerek öyle gülünç bir hale girmişti ki. ''Arkadaşınız mı? Ne zaman?'' ''Çok oldu, Mitri Pavlovic. O zamanlar daha arka ıslak sokaktaydık. Hatırlıyor musunuz? Aramızda bir ev vardı. Bizim karşımızda da şimdi sorgu yargıcı olan Mihail Pefimovic. Yani şekerlik Mişka. Babalarının sert baskısı altında yaşarlardı. Yefimiç'i hatırlıyor musunuz? İkide bir sizinle benim kâkülümüzü çekerdi. Hadi, otursanıza.'' Başyazar onaylarcasına başını sallayarak Gvozdev'in yanına oturdu. Çok eskiden olmuş, unutulup gitmiş bir şeyi zorlukla hatırlayan bir adamın bakışıyla bakıyor, alnını ovuşturuyordu. Gvozdev anılarına dalıp gitmişti. ''Ne hayattı o be! İnsan ne diye hep çocuk kalmaz bilmem ki. Büyür, kocaman olur. Niçin? Herhalde sonra toprağa girmek için. Hayatı boyunca çeşit çeşit acılar çeker. Kızar, bağırır, çağırır. Ne saçma şeyler. Yaşar, yaşar da ömrünün sonunda her şey boş olur. Kala kala bir tabut kalır. Bir zamanlar hiç kara bir düşüncemiz olmadan kuşlar gibi neşeli yaşardık. Çitlerden atlar, başkalarının emeğinin ürününü toplardık. Hatırlar mısınız? Bir gün Petrovna'nın bostanında, yine böyle bir hırsızlık işinde, ben sizin burnunuza hıyar sokmuştum da, siz bağırınca ben tüyüp gitmiştim. Annenizle bize şikayete gelmiştiniz de, babam bana güzel bir sopa çekmişti. Mişka, yani Mihail Pefimoviç de. Başyazar dinliyor, elinde olmadan gülümsüyordu. Saygısızlığa eğilimini göstermiş olan bu adama karşı ciddiyetini, ağırbaşlılığını korumak istiyordu. Fakat onun, o saf çocukluk günlerine ait anlattıklarında içini titreten bir şeyler vardı. Gvozdev'in ses tonunda, onuruna dokunacak herhangi bir havada yoktu daha. Sonra, çevre çok güzeldi. Yukarılardan, yolda gezinen insanların kuma sürtünen ayak sesleri, hafif konuşmalar, gülüşmeler geliyordu. Ama bir rüzgar çıkıyor, bütün bu zayıf sesler yaprakların hüzünlü hışırtısında kaybolup gidiyordu. Bazen bu hışırtı da dinince öyle sessiz dakikalar hüküm sürüyordu ki, sanki her şey, çocukluk öyküsünü anlatan Nikolay Gvozdev'in sözlerini bütün dikkatiyle dinliyor gibiydi. Boyacı Kolokoltsov'un kızı Varka'yı hatırlıyor musunuz? Şimdi basım evi sahibi Şaposhnikov'la evlendi. Öyle bir hanım oldu ki yanına yaklaşamazsınız. O zaman hastalıklı bir kızcağızdı. Hatırlar mısınız? Bir gün kaybolmuştu da sokağın bütün çocukları onu tarlalarda bayırlarda aramıştık. Onu ordugâhta bulup dere tepe geri getirmiştik. Ne gürültü kopmuştu. Kolokoltso bize çörekler vermişti. Varka annesini görünce, ben bir subay karısının yanındaydım. Beni yanına evlat alacak. Demez mi? Evlat alacakmış. Yaman kızdı şu Varka. Nehirden bir takım sesler geliyordu. Birinin güçlü, sıkıntılı göğsünden çıkan sakin iç çekmeleriydi sanki bu sesler. Bir vapur geçiyordu. Çarkların suları yarmasından çıkan gürültü havayı dolduruyordu. Gök pembeleşmişti. Gvozdev ile başyazarın çevresindeki alacakaranlık koyulaşıyordu. Bir bahar gecesi ortalığı kaplıyordu yavaş yavaş. Sessizlik gittikçe artıyor, Gvozdev de buna uyarak sesini yavaşlattıkça yavaşlatıyordu. Başyazar onu konuşmadan dinliyor, çok eskiden geçmiş olayların bulanık tabloları belleğinde canlanıyordu. Bunların hepsi de geçmiş gitmiş şeylerdi. Ya işte Mitri Pavlovich, demek oluyor ki sizinle aynı yuvanın kuşlarıyız. Ama uçuşumuz ayrı ayrı. Hatırlıyorum da, benimle arkadaşlarım arasındaki bütün fark, benim ortaokulda kitap başında oturmayışımdır. Düşündükçe kahroluyorum. İnsanlık bu mu demektir? Oysa nasıl söyleyeyim, yakınlarına karşı ruhunda, duygularında bir ilgi uyanmalı insanın. Şimdi alalım ikimizi. Siz benim yakınımsınız. Ama sizin için benim ne değerim var? Doğru söylemiyor muyum? Düşüncelerinin akışına kapılan başyazar anlatılanları iyice dinlememiş olacak ki, içten dalgın bir sesle, ''Doğru söylüyorsunuz.'' dedi. Gvozdev bir kahkaha attı, başyazar kendini toparladı. ''Affedersiniz, ne söylemiştiniz? Pek anlayamadım. Sizin için bir hiç olduğumu, benim varlığım veya yokluğum sizin için aynı şey, sizin umurunuzda değil. Ruhum sizin nenize gerek. Dünyada tek başıma yaşıyorum. Beni tanıyanların hepsini de bıktırmışım. Çünkü hırçın bir tabiatım var. Türlü marifetler çıkarırım. Ne var ki, benim de duygularım, benim de bir aklım var. Şu durumumda, ben de gücenmekten anlarım. Sizden neyim eksik? Yalnız mesleğim, değil mi? Başyazar alnını buruşturarak, ''Evet, üzücü bir şey.'' dedi. Sonra bir an susarak yatıştırıcı bir sesle ekledi. Ama bakınız, burada başka bir çıkış noktasından hareket etmek gerekiyor. Mitri Pavlovich, niçin çıkış noktasından söz ediyorsunuz? Bir insanın başka bir insana ilgisi çıkış noktasından değil, kalbinin kımıldanışından olmalı. Sonra nedir bu çıkış noktası dediğiniz? Ben hayatın adaletsizliğinden söz ediyorum. beni bir çıkış noktası yüzünden çürüye çıkarmak doğru mu? Ben hayatta çürüye çıkarılmış bir insanım. Kurtuluş yolum yok. Peki, niçin? Okumamış olduğum için mi? Eğer siz okumuş insanlar çıkış noktasından değil de başka şekilde hareket etmiş olsanız, aynı tarlanın meyvesi olan beni hatırlayıp içinde bulunduğum bilgisizlikten, duygularımın hırçınlığından çekip çıkarmanız gerekmez mi? Yahut çıkış noktasından hareket etseniz aynı şeyi yapamaz mısınız? Gvozdev bir gözünü kısarak gururla başyazara baktı. Kendisini çok güçlü hissediyordu. Beden emeğiyle geçirdiği düzensiz, verimsiz yaşantısının uzun yılları boyunca düşündüğü bütün felsefesini ortaya koyuyordu. Başyazar, muhatabının hücumundan şaşkına dönmüştü. Onun nasıl bir adam olduğunu düşünürken, aynı zamanda ona vereceği cevabı bulmaya çalışıyordu. Gvozdev ise kendinden geçmiş, konuşmasına devam ediyordu. Sizler akıllı insanlarsınız. Bana 100 tane cevap vererek beni kurtaramayacağınızı söyleyebilirsiniz. Bense diyorum ki, beni kurtarmalısınız. Niçin mi? Çünkü sizler ve ben aynı sokaktan, aynı asıldan gelen insanlarız. Siz de bu hayatın asıl efendileri olan soylu kişilerden değilsiniz. Bizim onlarla herhangi bir alışverişimiz olamaz. Onlar, defol, seni gözüm görmesin de deseler, dediklerini yaparız. Çünkü onlar eskiden beri soylu kişilerdir. Sizse okumanız yazmanız olduğu için soylu sayılıyorsunuz. Ama siz yine bizdensiniz. Bu bakımdan sizden hayatıma yön vermenizi isteyebilirim. Ben bir esnaf çocuğuyum. Hurulev de öyle. Sizse bir zangocun oğlusunuz. Müsaade buyurun. Sizin bu hakkınızı reddediyor muyum? Fakat başyazarın neyi reddedip neyi kabul ettiği Gvozdev'in umurunda değildi. O şimdi içini dökmek ihtiyacındaydı. Şu anda başka bir zamanda söyleyemeyeceği her şeyi söyleyebileceğini hissediyordu. Başyazara iyice sokuldu. Heyecandan parlayan gözlerle esrarlı bir şey fısıldar gibi, ''Hayır, siz müsaade buyurun. Sanıyor musunuz, bir zamanlar burunlarını kırdığım arkadaşlarımın emrinde çalışmak benim için kolaydır? Bir yıl kadar önce helasını onardığım sorgu yargıcı Hurulev'den 40 kopek bahşiş almam kolay bir şey midir? Söyleyin. O Hurulev ki benimle aynı rütbedendir. Adı da Şekerlikmiş kaydı. Dişleri ise ta o zamanki gibi hala çürüktür. Başyazar ona yan gözle düşünceli düşünceli bakıyor, konuşmaksızın ne cevap vereceğini tasarlıyordu. Güzel, doğru, içten bir şeyler söylemeliydi. Fakat Dmitri Pavlovich Istomin'in ne kafasında ne de yüreğinde böyle sözler yoktu o anda. Uzun bir zaman vardı ki sorunlar üzerine ülküsel, debdebeli konuşmalar onu çabucak bıktırıp yoruyordu. Bugün sözde dinlenmek için çıkmış, tanıdıklarından mahsus kaçmıştı. Fakat şimdi de karşısına bu adam dikilmişti. Elbet herkesin söylediklerinde olduğu kadar onun söylediklerinde de bir gerçek payı olacaktı. Hem de oldukça ilgi çekici, bir fıkra için konu olacak cinsten. Sizin söylediğiniz şeyler yeni değil. İnsanın insanla olan ilişkilerinde haksızlık olduğu söylene gelir. Ama kabul etmek gerekir ki sizin sözlerinizde yeni bir taraf var. Çünkü bunları daha önceleri başka cinsten insanlar söylemişlerdi. Siz biraz tek yanlı, yanlış olarak şekillendiriyorsunuz düşüncelerinizi. Yine de Gvozdev gülmeye başladı. Yine mi çıkış noktanız? Baylar, sizlere büyük akıl bağışlanmış ama kalbiniz de taşlaşmış. Öyle bir şey söyleyin ki derdime derman olsun. Bunları söyleyerek başını yere eğdi, beklemeye başladı. Istomin ona bir daha baktı, alnını buruşturdu. Buradan gitmeyi o kadar istiyordu ki onun duruşundan sarhoşluk ve heyecanlı konuşmalar sonunda gevşediğini sandı. Ensesine inen beyaz şapkasına, çiçek bozuğu yanağına, çalımlı perçemine baktı. Kaslı, güçlü vücudunu gözüyle tarttı. Onun tipik bir işçi olduğunu düşündü. Eğer... Ne diyorsunuz? Size ben şimdi ne diyebilirim? Şunu içtenlikle söyleyeyim ki, sizin benden ne beklediğinizi de tam olarak anlamış değilim. Gvozdev sitemle güldü. Doğrusu da öyle. Bana ne cevap verebilirsiniz ki zaten? Başyazar haklı olarak Gvozdev'le konuşmasının bitmiş olduğunu, onun bir daha kendisine sorularıyla sataşmayacağını düşünerek rahat bir soluk aldı. Ama birden aklına geldi. Ya tutar, onu dövmeye kalkarsa? Ne kadar da öfkelidir, kim bilir? Gazetedeki o aptalca sahne sırasında Gvozdev'in yüzündeki anlatım aklına geldi. Kuşkulu gözlerle yan yan onun yüzüne bakmaya başladı. Hava kararmıştı. Uzaktan, nehirden gelen bir şarkının sözleri sessizliği bozuyordu. Bir koro şarkı söylüyor, tenor sesler apaçık işitiliyordu. Madensel cızırtılar çıkaran bir takım iri böcekler havada uçuşuyordu. Ağaç yaprakları arasından yıldızlar görünüyordu. Başlarının üzerindeki dallar her nedense bir orada bir burada kımıldanıyor, hafif yaprak hışırtıları geliyordu. Başyazar çekine çekine, "Çiğ düşecek," dedi. Gvozdev irkilerek ona doğru döndü. "Bir şey mi söylediniz?" "Çiğ düşecek diyorum. Çok zararlıdır şimdi." "He, anladım." Tekrar sustular. Nehirden birinin bağırması geliyordu. "Ey, Mamna'dakiler! Birer bardak bira içelim mi?" Gvozdev, başyazarın beklemediği bu teklifi yaptıktan sonra hafifçe gülerek, "Şeref verirsiniz," diye ekledi. "Özür dilerim, şu anda gelemeyeceğim. Sonra gitmem de gerek artık." Gvozdev kütüğün üzerinden kalktı, başyazara kaşlarını çatarak baktı. Başyazar da ayağa kalkmış, elini ona uzatıyordu. Gvozdev sert bir hareketle şapkasını başına bastırarak kesip attı. "Demek benimle bira içmek istemiyorsunuz. O halde canınız cehenneme. Soylulukmuş. 5 kuruş etmez be. Ben de gider kendi kendime içerim." Başyazar sırtını Gvozdev'e cesaretle dönerek bir kelime söylemeksizin patikaya tırmanmaya başladı. Gvozdev'in önünden geçerken ona bir yerini sürtmekten korkarcasına başını tuhaf bir şekilde omuzlarına doğru çekmişti. Gvozdev ise iri adımlarla yamaçtan aşağı doğru yürüdü. Nehirden biri boğazını yırtarcasına bağırıyordu. "Mavna'dakiler! Eşekler! Sandalı göndersenize!" Ağaçların arasından hafif bir yankı işitiliyordu. Oo. Son.